تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے بن بے خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بن بے خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے نورانی، اے جلوہ جانانا، کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، سنشائے مجھے کر دے ایک جوہر باب سے، سنشائے مجھے کر دے ایک جوہر باب سے، حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ، تا حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا تیرا پانی، پانی پانی گے تیرا پانی، دانا گے تیرا دانا، پانی گے تیرا پانی، دانا گے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، کچھ اس سے نہیں مطلب ہے دوست کے دشمن، کچھ اس سے نہیں مطلب ہے دوست کے دشمن، کو تو کرم کرنا، ان کو تو کرم کرنا، اپنا حق بیگانا، ان کو تو کرم کرنا، اپنا حق بیگانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے سر پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا مرمر کے سر پایا، الہی اب سنگ در جانانا چھوٹے الہی اب سنگ در جانانا چھوٹے الہی اب سنگ در جانانا چھوٹے الہی اب سنگ در جانانا تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا آباد اسے فرما تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائے آقا جلوے تیرے بس جائے آقا جلوے تیرے بس جائے آقا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائے آباد ویرانا آباد اسے فرما آباد اسے فرما ویرانگ آسی جلوے تیرے بس جائے آقا جلوے تیرے بس جائے داتا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانا تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں بو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں بو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا وہ کہتے نہ کہتے کچھ کہتے کچھ وہ کرتے نہ کرتے کچھ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت گئے آقا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت گئے اے جلوہ جانانا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا کھاتے گے تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی پانی پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت گئے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت